عجیب پاک مین دا زڑگی لسڑی آخلے پوپیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے پوپیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے عجیب پاک مین دا زڑگی لسڑی آخلے پوپیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے پوپیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے زندان کڑی مدرسا یو دمین کورتری جوڑ کڑی زندان کڑی مدرسا یو دمین کورتری جوڑ کڑی رنگا د زولنو ای هم پٹکی لسڑی آخلے پو بیڑا عزرائیل شسپن پٹکی لسڑی آخلے عجیب دنگ وان دا خمار خمار زوانی پولار چیڑن پنگ شسپیلانی لسڑی آخلے عجیب پاک مین دا زڑگی لسڑی آخلے پوپیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے پوپیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے عادت دا ملنگ دل معشوم سرکڑی لوبی عادت دا ملنگ دل معشوم سرکڑی لوبی خڑ پاڑ سادر لونگ یہ بیا مستی لسڑی آخلی پو بیڑا عزرائیل شسپن پٹکی لسڑی آخلی عجیب پاک مین دا زڑگی لسڑی آخلے پوپیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے پوپیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے دیدنت اید کلیتی مان پا انتظار دی دیدنت اید کلیتی مان پا انتظار دی خڑ پڑ کلی تراش پریشانی لسڑی آخلے پو بیڑا زرائیل شسپن پٹکی لسڑی آخلے عجیب پاک مین دا زڑگی لسڑی آخلے پو بیڑا زرائیل شسپن پٹکی لسڑی آخلے پو بیڑا زرائیل شسپن پٹکی لسڑی آخلے دا چانگلی و نای دا پولمبو باندی گڑی گی دا چانگلی و نای دا پولمبو باندی گڑی گی مر گئی چلی و نای شلی و نی لسڑی آخلے پو بیڑا عزرائیل شسپن پٹکی لسڑی آخلے عجیب پاک مین دا زڑگی لسڑی آخلے بیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے بیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلے کامیاب ورت د گولو لباغچی نگولان راوڑل کامیاب ورت د گولو لباغچی نگولان راوڑل او خواخی تری ٹول کڑل گولابی لسڑی آخلی پو بیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلی عجیب پاک مین دا زڑگی لسڑی آخلی پو بیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلی پو بیڑا زرائل شسپن پٹکی لسڑی آخلی